Book 2 5 5 البلدان واللغات Țări și limbi Țări și limbi John min London John este din Londra John este din Londra. تقع لندن في بريطانيا العظمى. Londra este în Marea Britanie. Londra este în Marea Britanie. هو يتكلم الإنجليزية. El vorbește engleza. El vorbește engleza. Maria min Madrid. Maria este din Madrid. Maria este din Madrid. تقع مدريد في إسبانيا. Madrid este în Spania. Madrid este în Spania. هي تتكلم الإسبانية. Ea vorbește spaniola. Ea vorbește spaniola. Peter و Marta من Berlin. Peter și Marta sunt din Berlin. Peter și Marta sunt din Berlin. تقع Berlin في ألمانيا. Berlin este în Germania. Berlin este în Germania. هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ Amândoi vorbiți germană? Amândoi vorbiți germană? London, asima. Londra este o capitală. Londra este o capitală. Madrid și Berlin, asimatan, aidan. Și Madrid și Berlin sunt capitale. Și Madrid și Berlin sunt capitale. العواصم كبيرة وصاخبة. Capitalele sunt mari și zgomotoase. Capitalele sunt mari și zgomotoase. تقع فرنسا في أوروبا. Franța se află în Europa. Franța se află în Europa. تقع مصر في أفريقيا. Egipt se află în Africa. Egipt se află în Africa. تقع اليابان في آسيا. Japonia se află în Asia. Japonia se află în Asia. تقع كندا في أمريكا الشمالية. Canada se află în America de Nord. Canada se află în America de Nord. تقع Panama في أمريكا الوسطى. Panama se află în America Centrală. Panama se află în America Centrală. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. Brazilia se află în America de Sud. Brazilia se află în America de Sud. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.